niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 7 czerwca, jest 15. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrała dla Państwa Anna Kowalik-Brankati. Resort zdrowia uspokaja pielęgniarki z wieloletnim stażem. Nie będą miały zmniejszanego uposażenia. Rodzice powinni zaszczepić dzieci przeciw COVID-19, mówią eksperci. Dziś ruszyły zapisy dla grupy 12+. O miliardowych inwestycjach w polską kolej mówi minister infrastruktury. Pielęgniarki z długim, kilkudziesięcioletnim stażem nie będą miały zmniejszanego uposażenia, zapewnił rzecznik resortu zdrowia. Wojciech Andrusiewicz w ten sposób odniósł się do protestu pielęgniarek i położnych, które przeprowadziły dwugodzinne strajki ostrzegawcze w niektórych szpitalach, zorganizowały także pikiety na ulicach. Pielęgniarki protestowały przeciwko warunkom pracy i ustalaniu płac. Chodzi o projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Rzecznik resortu wyjaśnia, że nowelizacja reguluje wzrost minimalnej, a nie średniego wynagrodzenia w służbie zdrowia. Dodał, że mówienie o obniżeniu uposażenia jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Chciałbym zniwelować wszystkie lęki i obawy pań pielęgniarek. Nikt nikomu w tym kraju pensji nie obniży. Żadna pielęgniarka nie będzie miała przez tą ustawę pensji obniżonej, ale będą mieli tą pensję podwyższoną. I pielęgniarze, i pielęgniarki, z uwagi na fakt, że nie będzie można zarabiać poniżej minimalnego wynagrodzenia. A z takimi sytuacjami mamy do czynienia obecnie. Nowelizacja ustawy o płacy minimalnej została już uchwalona przez Sejm, a w tym tygodniu zajmie się nią Senat. Według pielęgniarek ustawa nie gwarantuje stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych. Domagają się też lepszych warunków pracy. Jak mówią, często pracują ponad siłę. Zdarza się 4 dyżury, ale to już jest zabójstwo. Czasem 5, ale to nie do przepracowania. Jesteśmy niedocenione, nie biorą pod uwagę naszej odpowiedzialności zawodowej, że odpowiadamy za cudze życie i zdrowie. Gdyby nie my, to pacjenci nie mieliby opieki. My z nimi jesteśmy na co dzień. Rząd mówi, że cały czas jest otwarty na rozmowy, cały czas również działa m.in. zespół trójstronny. Od dziś można zaszczepić przeciw COVID-19 dzieci, które skończyły 12 lat. Mają już wystawione skierowania, szczepić się mogą za zgodą rodziców. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że dla dobra dzieci rodzice powinni je zaszczepić. Trzeba dokonywać świadomego zawsze wyboru, ale ten wybór jest oczywisty. Powinien być oczywisty dla rodziców. Rodzice szczepią swoje dzieci w Polsce w bardzo wysokim procencie. Na to poważne zagrożenie, na tą poważną chorobę rodzice powinni zaszczepić swoje dzieciaki i tutaj myślenie powinno być ukierunkowane tylko na rzecz dobra dzieci. Do przedpołudnia zostało zapisanych 45 tysięcy dzieci w wieku od 12 do 15 lat. A więcej o szczepieniach dzieci za kilkanaście minut zapraszamy do Trójki. Dzisiejszy bilans pandemii to niespełna 200 nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 8 osób. Na oddziałach covidowych przebywa nieco ponad 3 tysiące osób. A w Belgii liczba pacjentów z koronawirusem w szpitalach spadła poniżej 1000. I to po raz pierwszy od 8 miesięcy. Takie informacje podał Instytut Zdrowia Publicznego w tym kraju. Najnowsze dane pokazują spadek liczby osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 o 1/5 w porównaniu z sytuacją sprzed kilkunastu dni. W ostatnim tygodniu było 967 pacjentów. Po raz pierwszy od jesieni ubiegłego roku średnia dobowa liczba przyjęć do belgijskich szpitali spadła poniżej 70. Na oddziałach intensywnej terapii leży obecnie 330 osób. A jeśli chodzi o liczbę zakażeń, to również spadła ona o 1/5 i w ubiegłym tygodniu średnio w ciągu doby wykrywano około 1500 przypadków. W tym czasie średnio dobowo odnotowano 14 zgonów. Znaczna poprawa sytuacji sprawia, że zgodnie z planem pojutrze w Belgii nastąpi kolejne łagodzenie ograniczeń związanych z pandemią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polską kolej czeka duża zmiana, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przypomniał, że do 2030 roku na inwestycje w PKP Intercity w ramach wieloletniego programu będzie przeznaczonych 19 miliardów złotych. Na modernizację, na zakup wagonów, lokomotyw, zestawów kolejowych. Będziemy mieli do tego czasu absolutnie nowoczesną kolej, jedną z najlepszych w Europie. Oczywiście ten proces nie trwa rok, dwa. Tego nie da się zrobić w przeciągu roku, dwa. Tutaj kilka lat trwa wzmacnianie potencjału tego zakładu, podobnie jak innych zakładów w Polsce. Dziś zawarto też umowę na prace przygotowawcze dla nowej linii kolejowej Warszawa, Centralny Port Komunikacyjny, Łódź. To był serwis Trójki.

Dzieci uczą się, że na przykład należy być cicho, aby nie przeszkadzać innym w czasie oglądania filmu. Wiedzą, że nie wolno szeleścić. O kinowej edukacji najmłodszych po 16.30. Już tydzień, proszę Państwa, obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego. Zdążyli się już Państwo oswoić. No i jak te wszystkie zmiany sprawdzają się w przysłowiowym praniu? Jakieś niejasne sytuacje, jakieś kontrowersje? 2, 2, 7, 3 w tej sprawie. Jak się Państwu zdaje, kto według tych nowych zasad ma pierwszeństwo? Pieszy czy koń? Zatrzymywanie się dosyć częste. Jest to męczące dla koni, bo każde ruszenie z miejsca, pociągnięcie dorożki, to jest taki dosyć duży wysiłek dla konia. No, sprawa wcale nie jest taka oczywista. Nasza reporterka postanowiła poszukać odpowiedzi na kilka wcale nie tak oczywistych pytań. Temat pojawi się przed godziną 17, a na razie czekamy na Państwa głosy. 2, 2, 7, 3. Można też pisać adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do trójki. W trójce. Na zegarze 15:20 minut. Od dziś, proszę Państwa, ruszyły zapisy i szczepienia dzieci od 12 roku życia na szczepienia przeciwko COVID-19. Jakie jest zainteresowanie tymi szczepieniami? Jak będzie wyglądała rejestracja i jak będzie wyglądało samo szczepienie? No i czy rodzic musi być obecny przy tym szczepieniu? Odpowiedzi na te pytania zbierała dla Państwa Dorota Matyjasik. Wcześniej próg wieku dotyczył 16 lat, teraz został obniżony do 12. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Ustaliliśmy, że na razie wszystkie dzieci będą szczepiły się tak jak dotychczas wszyscy pacjenci w punktach szczepień populacyjnych i w punktach szczepień powszechnych. W Łódzkim Centrum Medycznym Górna zainteresowanie szczepieniami dzieci od rana było znikome, mówi jego dyrektor Żaneta Iwańczyk. Jesteśmy przygotowani do szczepień dzieci. Natomiast tak naprawdę pytaliśmy, czy od rana jest jakieś zainteresowanie, więc na razie czekamy. Zainteresowanie było niewielkie. Zapraszamy wszystkich do szczepień. W tej chwili w zasadzie można się zaszczepić, nie czekając z dnia na dzień. Dla nastolatków przeznaczony jest tylko jeden rodzaj preparatów, podkreśla doradca premiera profesor Andrzej Horban. Szczepić będziemy dzieci, które ukończyły 12 lat. Na razie dostępna będzie szczepionka firmy Pfizer, bo ta ma badania kliniczne. Jak mówi pełnomocnik łódzkiego wojewody Jolanta Kowalik-Gęsiak, dzieci, które ukończyły 12 rok życia, mają już w systemie wystawione e-skierowanie. Rodzic lub opiekun prawny musi zapisać dziecko na konkretny termin. Sposoby są te same, co przy zapisywaniu dorosłych. Korekta jest tylko w kwestionariuszu. Ten kwestionariusz, który wcześniej obowiązywał i nadal obowiązuje dla osób dorosłych, został wzbogacony o element, który dotyczy właśnie wyrażenia zgody przez opiekuna bądź rodzica. Te osoby podają również swoje imię, nazwisko, numer PESEL i na tej podstawie wyrażają zgodę swoim podpisem. Przy szczepieniu dzieci powinien być obecny rodzic lub opiekun prawny. No jeszcze się waham, ale raczej tak, że im więcej ludzi będzie zaszczepionych, tym może szybciej ta bakteria nam zniknie. Nie będziemy się tak zarażać. Chociaż takie minimum od każdego można wymagać. Fajna rzecz na pewno, na lotniskach nie będą ci badań żadnych. To będę się bardzo ostro zastanawiała nad tym, czy zaszczepić małego, czy nie. Nie ufam temu. Nie wiem tak. Bezpiecznie, nie? No bezpiecznie na pewno. Szczepienia w szkołach mają ruszyć we wrześniu. A no właśnie, jedna jedyna szczepionka w tej grupie wiekowej obowiązuje, Pfizer, a więc dwie dawki, jak wiadomo, w odstępie miesięcznym. No i proszę mieć to gdzieś z tyłu głowy, bo przecież wakacje coraz bliżej, a więc podróże, a więc wyjazdy i to się wiąże z tymi wszystkimi procedurami na lotniskach, po przyjeździe, przed przyjazdem, przed powrotem. Warto mieć świadomość tego, że to już za dwa tygodnie początek wakacji. Nie mogę odpocząć.

życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. I chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Tytuł nagrania szaro-różowe. Tu Trójka, za 22 minuty, godzina 16. Proszę Państwa, w Warszawie rozpoczął się dzisiaj trzeci Kongres Zdrowia Psychicznego, organizowany pod hasłem Zdrowie psychiczne ma znaczenie. Celem tego kongresu jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej pomocy psychiatrycznej, ale nie w szpitalu, tylko w najbliższym otoczeniu. Organizatorzy chcą, żeby pacjenci dostawali taką pomoc bez oczekiwania na wizytę u specjalisty. A ci z kolei wielokrotnie zwracali uwagę na przeludnione szpitale dziecięce, na brak szybkiej pomocy dzieciom, które nie powinny tam trafiać. Pandemia SARS-CoV-2 pokazała, że reforma jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. O tym, jak wygląda specjalistyczna pomoc dla dzieci i młodzieży i dostęp do psychologa i psychiatry, Joanna Gąska. Statystyki małopolskiej policji z tego roku są bardzo smutne. Tylko w pierwszym trymestrze na życie targnęło się aż 22 dzieci. To 6 więcej niż w roku ubiegłym. Zaczynamy rozmawiać i okazuje się, że tam jest tyle smutku, tyle rozpaczy. Dzieci mają takie poczucie, że wszyscy je muszą lubić. Albo jest like, albo jest dislike. Wyjaśnia psychoterapeuta dziecięcy Małgorzata Walkowicz, która pracuje w jednym z 6 działających od roku w Krakowie ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej. W całej Małopolsce takich ośrodków szybkiego reagowania jest już ponad 30. Są podstawą nowego 3-stopniowego poziomu wsparcia, wylicza inicjator reformy, małopolski konsultant wojewódzki do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Maciej Pilecki. Poradnie psychologiczne, poradnie i oferta psychiatryczna i oddziały całodobowe. To jest właśnie 3-stopniowa struktura. Częścią reformy była też demedykalizacja problemów. Czyli szybszy dostęp do psychoterapeuty bez skierowania, rejonizacji i diagnozy lekarskiej. Dodatkowo blisko miejsca zamieszkania. Na początku działania ośrodków, w kwietniu ubiegłego roku, na wizytę młodzi pacjenci czekali około tygodnia. Teraz czas oczekiwania wydłużył się do miesiąca, tłumaczy kierownik krakowskiego ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej w Centrum Unimed Katarzyna Pytko-Kiełkowska. Pojawiliśmy się w szkołach z naszą ofertą, no to rozsypał się worek bez dna właściwie. Aktualnie na liście oczekujących jest co miesiąc 40 osób. To się nie kończy, ta kolejka się po prostu nie kończy. Efekt jest na razie niestety paradoksalnie odwrotny. Mamy więcej skierowań, ponieważ więcej dzieci otrzymuje pomoc. Nową osobą wprowadzoną do zespołu wsparcia jest psycholog środowiskowy, działający w terenie. To też jest taka część, która bardzo mocno uzupełniła system opieki nad dziećmi i młodzieżą. Kontaktuje się z rodziną i robi duży, pogłębiony wywiad dotyczący od początku urodzenia dziecka, jego stanu zdrowia. Ta diagnoza jest przekazywana następnie terapeucie prowadzącemu. I ten terapeuta środowiskowy również jest taką osobą, która jest delegowana do kontaktów ze szkołami, z poradniami. Obowiązek zbierania wywiadu już niebawem będzie miał także lekarz pediatra. To jest zmiana, która się szykuje, niezwykle ważna, taka, że w badaniu wprowadzone będą pytania dotyczące rozwoju psychicznego i kryzysów psychicznych. Bo sens tego jest taki, żeby wizyta u psychoterapeuty, psychologa była wyprzedzająca kryzys, a nie w chwili, w której ktoś musi znaleźć się u psychiatry natychmiast. Niekoniecznie chcę o tym rozmawiać, ale pomaga. Pomaga, bo człowiek po prostu wie, co ma robić, jak ma mówić, żeby było wszystko w porządku. Mimo szerszego dostępu do opieki, rok pandemii pokazał, że sporo jest jeszcze do zrobienia. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia nie chce uznać terapii rodzinnej jako najważniejszej i najbardziej skutecznej w leczeniu dzieci, biorąc pod uwagę wyłącznie rachunek ekonomiczny. Mam nadzieję, że wreszcie kiedyś się to zmieni. Precyzuje dr Maciej Pilecki i dodaje, że każdego dnia możemy wzmacniać swoje dzieci przez proste czynności i gesty. Są badania, okazało się, że jest jeden czynnik, który działa ochronnie. To jest wspólne jedzenie posiłków przez rodzinę. No i jeśli przypadkiem taka okoliczność ma właśnie w tej chwili miejsce, no to smacznego. Tematem zajęła się Joanna Gąska. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do. do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on. Dwie dwójki, siedem trójek. Na początku naszego dzisiejszego spotkania zapytałem, kto ma pierwszeństwo, pieszy czy koń? To wszystko w świetle obowiązujących od tygodnia nowych przepisów prawa o ruchu drogowym. Tam kiedyś był temat poruszony, że niby w Niemczech jest dawno wprowadzone, tak? Ale się okazuje z tego, co ja wiem, że w terenie właśnie z ograniczoną prędkością i w terenie zabudowanym. Dwie dwójki, siedem trójek. Jak te nowe przepisy obowiązujące od tygodnia sprawdzają się Państwu w praniu, w takiej ulicznej, chodnikowo-ulicznej rzeczywistości? Dwie dwójki, siedem trójek w tej sprawie, w każdej innej zresztą też. Może zdarzyły się Państwu już jakieś kontrowersyjne sytuacje? Może coś jest jeszcze niejasne? Jeśli tak, to czekamy na Państwa głosy w tej sprawie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie zmieniamy za bardzo tematu, bo mowa teraz będzie o pojazdach bez kierowcy. No, dla niektórych to tylko fantazja, ale dla fachowców to rewolucja. Niestety odsunięta w czasie. Samochody autonomiczne w końcu jednak się na naszych drogach pojawią, dlatego i Polska chce być na to gotowa. Dziś podczas specjalnej konferencji ogłoszono, że to Instytut Transportu Samochodowego będzie prowadził specjalny projekt badawczy w tym zakresie. Czym ma być Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych? Opowiedział Trójce profesor Marcin Ślęzak, szef Instytutu. Podstawowe zadanie to przede wszystkim wsparcie administracji rządowej i Ministerstwa Infrastruktury właśnie w implementacji europejskiego prawa na polski krajowy rynek, ale też monitorowanie przestrzeni publicznej i projektowej, w tym też inicjowanie obszarów badawczych dla polskich jednostek naukowych. Na jakim my jesteśmy etapie, a jakie trudności są jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania? Przeszliśmy ze sprintu trochę w maraton rozwoju związanego właśnie z systemami do pojazdów autonomicznych. Michał Niezgoda, szef firmy Robotek AI. Prezesi dużych koncernów motoryzacyjnych do tej pory zapewniali nas, że mniej więcej do 2019-2020 roku zobaczymy pierwsze robotaksówki. Przy czym już dzisiaj wiemy, że to była pewna fantazja, ona się nie spełniła. Dzisiaj już wiemy, że będzie to trwało następne 10-20 lat, zanim taka robotaksówka będzie w stanie w dużych aglomeracjach miejskich pojechać. To właśnie zależy od modelu, który przyjmiemy. Andrzej Czerepicki, ekspert z zakresu technologii informatycznych z Politechniki Warszawskiej. Jeśli czekamy na pojazd zupełnie autonomiczny, no to rzeczywiście rok 2030, to mi się wydaje, że to jest bardzo optymistyczny termin. Natomiast w przypadku pojazdów częściowo zautomatyzowanych, które wykorzystują właśnie infrastrukturę, ja myślę, że to jest kwestia kilku lat najbliższych. Tak, no przynajmniej na wyznaczonych odcinkach trasy możemy to zrobić. Już na świecie są takie trasy. Na przykład mamy autonomiczne ciężarówki jeżdżące po kopalniach, mamy autonomiczne taksówki, ale jeżdżące w bardzo wąskich obszarach, na przykład w obszarach zamieszkiwanych przez osoby starsze, więc bardzo selektywnych, prostych obszarach, gdzie takie pojazdy się poruszają. Docelowo oczywiście jest przewidziany układ mieszany i tu jest bardzo ważny element, na którym skupiamy się głównie też w Instytucie Transportu Samochodowego, nad kwestią konieczności przejęcia kontroli, bo zanim te pojazdy osiągną taki poziom technologii zaufania z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierujący zawsze musi być gotowy do przejęcia kontroli. Halo? No cześć, mamunia. Jeżeli jesteśmy zwolnieni z konieczności kierowania, to siłą rzeczy zajmujemy się zupełnie czym innym. Iwona Grabarek z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Czytaniem SMS-ów, przeglądaniem gazety, no i przychodzi ten moment, kiedy trzeba przejąć kontrolę, bo samochód mówi koniec, dalej nie jadę. I tu się zaczyna problem. Jak zaprojektować ten cały proces transferu kontroli? czy będzie to sygnał wzrokowy, czy dźwiękowy, czy dotykowy również, a może kombinacja tych sygnałów, bo to też okazuje się, że daje lepsze rezultaty. No, ale musimy też pomyśleć o jednym ciekawym zagadnieniu, które być może też za jakiś czas będzie, tak zwany retrofitting, czyli w doposażanie pojazdów już jeżdżących, Polska jednak dużo samochodów ma używanych, o dodatkowe systemy, dodatkowych asystentów, tak? To może nie będzie pełna autonomia, ale takie systemy pewnie będą dostępne, będzie trzeba je w jakiś sposób oceniać, ewaluować i one w jakiś sposób mają wspomagać kierowcę i no, zbywać jego słabości tak naprawdę. Jak Państwo słyszą, temat pojazdów autonomicznych to bardzo szeroka dziedzina i o tym dziś dyskutowano podczas konferencji organizowanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Jednym z ciekawych wątków jest kwestia programowania sztucznej inteligencji, także pod kątem decyzji w określonych sytuacjach. I o tym nasz reporter Kuba Witkowski postara się jeszcze opowiedzieć w najbliższych wydaniach audycji Trójka do trzeciej. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Program trzeci Polskiego Radia. I want you real.